บทสวดมนต์พิเศษสวดมนต์ภาษาไทยสรุปพระคาถาอุปปาตสันติโดยย่อพร้อมบทสวดมนต์ประจำวันเพื่อใช้สวดเวลาสั้นๆเรียบเรียงโดยโจโฉครับกราบพระสามครั้งการกราบหากไม่สะดวกให้พนมมือกราบได้นะครับเริ่มกราบพระข้าพเจ้าขอกราบบูชาพระพุทธเจ้าองค์พระศาสดาผู้ประเสริฐสูงสุดผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบข้าพเจ้าขอกราบบูชาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วกราบข้าพเจ้าขอกราบบูชาพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงคุณธรรมผู้ปฏิบัติดีแล้วกราบขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นบุคคลอันประเสริฐยิ่งมีพระคุณอันยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่าพรหมเทวดามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทรงเป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองทรงบริสุทธิ์หมดจดจากความเศร้าหมองทั้งปวงเปี่ยมไปด้วยพระมหาเมตตาทรงชี้แนะสั่งสอนเพื่อนำพาเหล่าสัตว์ออกจากกองทุกข์ทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมขอพระคุณแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นโปรดคุ้มครองให้พวกข้าพเจ้าพ้นภัยต่างๆและโปรดประทานความสวัสดีความไม่มีโรคชัยชนะความสุขความสงบความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดพระธรรมคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนไว้ดีแล้วถูกต้องแล้วเป็นความจริงอันประเสริฐที่เที่ยงตรงต่อการทดลองพิสูจน์เป็นสิ่งที่ควรฟังควรน้อมเข้ามาในใจควรหมั่นทบทวนท่องจำและนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการไม่จำกัดบุคคลและสถานที่เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะรู้ได้เฉพาะตนเป็นทางแห่งความหลุดพ้นเป็นทางสู่ความพ้นทุกข์เป็นทางสู่พระนิพพานขอพระคุณแห่งพระธรรมทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นโปรดคุ้มครองให้พวกข้าพเจ้าพ้นภัยต่างๆและโปรดประทานความสวัสดีความไม่มีโรคชัยชนะความสุขความสงบความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้สำเร็จอริยมรรคอริยผลมีศีลบริสุทธิ์เป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเปี่ยมเมตตามักน้อยสันโดษเป็นผู้สืบทอดและเผยแพร่คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาจนถึงปัจจุบันเป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้บูชาเป็นผู้ควรแก่การถวายทานเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ไม่มีนาบุญอื่นใดยิ่งกว่าขอพระคุณแห่งพระอัครสาวกพระอริยสงฆ์พระอริยบุคคลพระคุณแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นโปรดคุ้มครองให้พวกข้าพเจ้าพ้นภัยต่างๆและโปรดประทานความสวัสดีความไม่มีโรคชัยชนะความสุขความสงบความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีหากข้าพเจ้าเคยทำผิดแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เทพเทวดาและสัตว์ทั้งหลายทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจ จำได้หรือจำไม่ได้ก็ดีขอท่านทั้งหลายโดยมีพระพุทธองค์ทรงเป็นประธานได้โปรดงดโทษและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะสำรวมระวังให้มากยิ่งขึ้นขอตั้งใจทำความดีจะเพียรสร้างกุศลเพื่อเป็นการไถ่โทษในสิ่งที่ล่วงมาแล้วตามเหตุและปัจจัยที่พร้อมยิ่งขึ้นไปขอทุกท่านโปรดจงรับและอนุโมทนาในการกุศลทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทำเพื่อถวายบูชาและอุทิศให้ด้วยเถิดขอพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกจงเป็นพยานนับแต่บัดนี้ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดตลอดชีวิตจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานขอย้ำครั้งที่สองว่านับแต่บัดนี้ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดตลอดชีวิตจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานและขอย้ำเป็นครั้งที่สามว่านับแต่บัดนี้ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดตลอดชีวิตจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานด้วยเหตุแห่งการสำนึกผิดและความแน่วแน่ในการยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกสูงสุดขอพระคุณแห่งพระรัตนตรัยทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นโปรดคุ้มครองให้พวกข้าพเจ้าพ้นภัยต่างๆและโปรดประทานความสวัสดีความไม่มีโรคชัยชนะความสุขความสงบความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขอตั้งใจรักษาศีลจะไม่ฆ่าไม่รังแกสัตว์และสิ่งมีชีวิตใดๆทั้งสิ้นจะไม่ลักทรัพย์จะไม่พูดปดพูดคำหยาบนินทาเสียดสีจะไม่ผิดลูกเมียใครจะไม่กินเหล้าและเสพยาเสพติดขออโหสิกรรมให้กับสัตว์ทั้งหลายที่เคยทำให้ข้าพเจ้าเดือดร้อนไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามขอยกโทษให้ทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นมีความสุขความเจริญอย่าได้วนเวียนมาทำร้ายกันอย่าได้มาผูกเวรผูกกรรมต่อกันอีกเลยบุญที่ข้าพเจ้าทำไว้ดีแล้วขออุทิศให้กับทุกท่านและขอให้ทุกท่านได้โปรดรับและร่วมอนุโมทนาหากท่านใดอยู่ในภพที่เป็นทุกข์ขอให้เปลี่ยนไปเกิดในภพที่มีแต่ความสุขหากท่านใดมีสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอถอนการบนบานสารกล่าวขอถอนคำสาปแช่งคำสบถสาบานการอาฆาตแค้นทั้งปวงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคำอธิษฐานใดๆที่ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิที่เคยลั่นวาจาหรือตั้งใจไว้ขอยกเลิกทั้งหมดขอให้ทุกอย่างเป็นโมฆะจะไม่มีการผูกเวรผูกกรรมกับใครอีกต่อไปขอให้ต่างคนต่างไปดีมีสุขเข้าถึงมรรคผลนิพพานกันโดยเร็ววันทุกท่านเถิดด้วยเหตุแห่งการให้อภัยและการตั้งใจรักษาศีลขออานิสงส์แห่งเมตตาและด้วยศีลที่ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาในวันนี้ชั่วโมงนี้โปรดคุ้มครองให้พวกข้าพเจ้าพ้นภัยต่างๆและโปรดประทานความสวัสดีความไม่มีโรคชัยชนะความสุขความสงบความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพรหมทั้งปวงผู้มีปกติเมตตากรุณาแสวงหาความเกื้อกูลให้แก่สัตว์ทั้งปวงขอพรหมทั้งหลายเหล่านั้นผู้ยินดีในพุทธฌานผู้ไม่เบียดเบียนสรรพสัตว์ทั้งปวงขอได้โปรดคุ้มครองให้พวกข้าพเจ้าพ้นภัยต่างๆและโปรดประทานความสวัสดีความไม่มีโรคชัยชนะความสุขความสงบความปลอดภัยแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดท้าวมหาราชนามว่าทัตรัฏฐะผู้ปกครองคนทันทั้งหลายท้าวมหาราชนามว่าวิรุณหกะผู้ปกครองกุมพันธ์ทั้งหลายท้าวมหาราชนามว่าวิรูปักขะผู้ปกครองนาคทั้งหลายท้าวมหาราชนามว่ากุเวระผู้ปกครองยักษ์ทั้งหลายท้าวมหาราชทั้งสี่ผู้มีฤทธิ์มากมีบริวารมากเป็นผู้บูชาพระพุทธเจ้า ขอได้โปรดเมตตาคุ้มครองให้พวกข้าพเจ้าพ้นภัยต่างๆและโปรดประทานความสวัสดีความไม่มีโรคชัยชนะความสุขความสงบความปลอดภัยแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเทอญขอพระโพธิสัตว์ท้าวสักกะเทวราชท้าวเวสสุวรรณพระสยามเทวาธิราชเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าพ่อหลักเมืองเทวดาประจำพระพุทธรูปต่างๆพระราชาข้าราชการผู้ทรงคุณความดีพระภูมิเจ้าที่พ่อปู่ฤาษีทุกท่านผู้บำเพ็ญเพียรทั้งในอดีตและปัจจุบันเทวดาประจำตัวเทวดาทั้งหมดทั้งมวลทุกหมู่เหล่าที่อยู่ในน้ำบนบกในอากาศเป็นต้นท่านทั้งหลายผู้ซึ่งมีกำลังมากเปี่ยมด้วยฤทธิ์ยินดีในการบูชาพระพุทธเจ้าขอได้โปรดเมตตาคุ้มครองให้พวกข้าพเจ้าพ้นภัยต่างๆและโปรดประทานความสวัสดีความไม่มีโรคชัยชนะความสุขความสงบความปลอดภัยแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเทอญด้วยอนุภาพแห่งหมู่เทวดายักษ์คนทันกุมพันอสูรปีศาจวิทยาธรรากศกและนาคราชทั้งปวงผู้อาศัยอยู่ในน้ำก็ดีบนพื้นดินก็ดีในอากาศก็ดีขอโปรดมีจิตเมตตาคุ้มครองให้พวกข้าพเจ้าพ้นภัยต่างๆและโปรดประทานความสวัสดีความไม่มีโรคแก่พวกข้าพเจ้าในการทุกเมื่อเถิดขอเหล่าเปรตสัมภเวสีและวิญญาณทั้งหลายจงมีความสุขในการทุกเมื่อขอจงรักษาพวกข้าพเจ้าให้พ้นจากภัยทั้งปวงในการทุกเมื่อเถิดด้วยการสวดระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณด้วยการสวดนอบน้อมต่อเทพเทวดาทุกชั้นภูมิและสัตว์ทั้งหลายซึ่งเคารพในพระรัตนตรัยและมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งรวมด้วยเหตุแห่งการกุศลทั้งปวงของข้าพเจ้าด้วยการทำทานรักษาศีลการฟังธรรมการปฏิบัติภาวนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอเหตุร้ายทั้งหลายทั้งปวงจงสิ้นไปขอจงทำลายความหลงผิดยึดติดทั้งปวงลงได้ในชาตินี้ขอให้มีตาสว่างในทุกๆเรื่องขอความสวัสดีความไม่มีโรคชัยชนะความสุขความสงบขอสัพพะมงคลความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ข้าพเจ้าและพวกข้าพเจ้าแก่บิดามารดาปู่ย่าตายายสามีภรรยาบุตรธิดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณคนรักศัตรูและเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาติขอมหากุศลทั้งมวลอุทิศและบูชาแด่เทพเทวาทั้งหลายทุกภพภูมิท้าวมหาราชทั้งสี่พระอินทร์พระพรหมยมยักษ์ท้าวเวสสุวรรณคนทันนาคครุฑอสูรกุมพันพระสยามเทวาธิราชเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าพ่อหลักเมืองเทวดาประจำพระพุทธรูปเทวดาประจำตัวพ่อปู่ฤาษีพระภูมิเจ้าที่ในหลวงและพระราชินีพระมหาราชพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทหารตำรวจข้าราชการผู้ทรงความดีปีศาจเปรตสัมภเวสีรวมทั้งวิญญาณและสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วหมื่นจักรวาลอนันตจักรวาลขอทุกท่านได้โปรดรับและร่วมกันอนุโมทนาและขอได้โปรดเมตตาสนับสนุนช่วยเหลือให้ข้าพเจ้าได้ทำความดียิ่งขึ้นไปสิ่งใดเป็นกุศลขอให้ข้าพเจ้าทำสำเร็จได้โดยง่ายสิ่งใดเป็นทุกข์เป็นอกุศลเป็นเหตุให้ตกต่ำกว่าในปัจจุบันเป็นเหตุแห่งการลงสู่อบายภูมิขออย่าให้ข้าพเจ้าทำสำเร็จสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอท่านทั้งหลายจงพ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญสาธุสาธุสาธุกราบลาพระพร้อมกันข้าพเจ้าขอกราบบูชาพระพุทธเจ้าองค์พระศาสดาผู้ประเสริฐสูงสุดผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบลาครั้งที่หนึ่ง ข้าพเจ้าขอกราบบูชาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วกราบลาครั้งที่สองข้าพเจ้าขอกราบบูชาพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงคุณธรรมผู้ปฏิบัติดีแล้วกราบลาครั้งที่สามกราบพระคุณพ่อแม่กราบพระคุณครูบาอาจารย์กราบพระคุณของพระมหากษัตริย์ไทยเทวดาทั้งปวงและกราบขอขมาเจ้ากรรมนายเวรบทสวดมนต์พิเศษบทสวดมนต์ภาษาไทยเรียบเรียงโดยโจโฉติดตามดาวน์โหลดธรรมะมากมายและขอรับเสียงอ่านหนังสือธรรมะโดยโจโฉได้ฟรีที่เว็บไซต์ jocho.net jocho.net หมายเหตุสำหรับบทสวดในซีดีแผ่นนี้ทั้งหมดได้ทำเป็นไฟล์เอกสารไว้ในแผ่นซีดีแล้วนะครับสามารถเปิดจากคอมพิวเตอร์และนำไปปริ้นออกมาอ่านได้เลยเผยแพร่ต่อได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเป็นไปเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นอธิบายเพิ่มเติมสำหรับคนที่ต้องการนำคุณของศีลมาอธิษฐานนะครับสำหรับคนที่ยังไม่สามารถถือศีล5ได้บริสุทธิ์ก็ให้เลือกเอาข้อใดข้อหนึ่งที่เราสามารถถือจนบริสุทธิ์ได้จริงๆสามารถใช้มานำอธิษฐานได้เหมือนกันนะครับและศีลที่คุณรักษาเพียงข้อเดียวจะทำให้คุณมีกำลังใจและรักษาข้ออื่นได้เองในภายหลังและสำหรับท่านที่ต้องการสวดให้ใครเป็นพิเศษนะครับก็สามารถเปลี่ยนตรงคำว่าแก่พวกข้าพเจ้าเป็นแก่ท่านนั้นๆที่เราต้องการสวดให้ได้เลยนะครับเจริญในธรรมกันทุกท่านนะครับโจโฉตุลาคมพุทธศักราช2553